इसको अर्जुन के साथ उसकी संगति लगाते जाए। संगति इस प्रकार उसको अर्जुन के साथ आप लगाते जाइएगा कि अर्जुन ने यही पूछा है ना, जायसी के कर्मणस्य मता बुद्धिर जनार्दन तत्किम कर्मणि घोरे मान नियोजयसि केशव। आप क्यों कर्म में लगा रहे हैं? और इसलिए कर्म में लगा रहे थे, जब तक कर्म त्याग का अधिकार नहीं प्राप्त होता है तब तक कर्म त्याग करने में इतनी बड़ी हानि आए। अर्जुन के कहने से क्या होता है, पर भगवान देखते हैं कि ये सारा वचन मोह के कारण बोल रहा है। ये सारा वचन जो बोल रहा है वह विवेक से नहीं बोल रहा है, है? विवेक से अर्जुन बोलता तो कोई भगवान क्या कोई भी उसको खंडन नहीं कर सकता। यदि विवेक से वैराग्य उत्पन्न होता है, विवेकज वैराग्य जो उत्पन्न होता है उसका कोई खंडन नहीं कर सकता है, पर मोहज वैराग्य जो उत्पन्न होता है उसको अर्जुन को मोहज वैराग्य मसान वैराग्य अलग है, मोहज वैराग्य उसको हो रहा है। उस एक के मोह के कारण दूसरे जगह से वैराग्य उसको हो रहा है। अपने कर्तव्य के प्रति वैराग्य क्यों हो रहा है कि मेरे जो है मर जाएगी, तो ये जो ये है मोहज वैराग्य उसको मोह है इनके प्रति, इसके जगह जब मोह होगा ना तो दूसरे जगह से वैराग्य होता है, तो वैराग्य वालू होता पर वैराग्य नहीं है, वो वैराग्य नहीं है। ये भगवान जान रहे हैं तो उसका है मोह, ये जो उसको विवेकज वैराग्य उत्पन्न हुआ होता है, ऐसा प्रसंग आया होता तो भगवान ऐसा कथन कभी नहीं कर सकते। मोहज वैराग्य है, इसलिए भगवान बताते हैं कि भाई दो मार्ग जो है वो आदि से ही है, और किसके लिए, जो अज्ञानी अभी कर्माधिकारी है वो कर्म छोड़ देगा तो उसका कल्याण नहीं होगा। तुम मोक्ष प्राप्त करना चाहते हो पर कर्म छोड़ने से तुमको मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती, क्योंकि कर्म छोड़ के तुम करोगे क्या, मोह बैठा है तुम्हारे अंदर और तुम्हारा जो है संबंधी सब बैठे हुए हैं, संबंधियों का मोह बैठा है, संबंधी सुखी रहे ये बैठा हुआ है, तो जगत तो तुम्हारे अंदर बैठा हुआ है, तो जगत तुम्हारे अंदर बैठा हुआ है और शास्त्री कर्म तुमने छोड़ दिया तो तुम्हारा कल्याण नहीं है। आई है मोह तो सकल व्याधिन कर मूला, है भाई मोह के अंदर भी अनक होता है, ऐसा नहीं, जब तक ज्ञान नहीं हो जाता है तब तक मोह नहीं आता, समझे ना। ऐसे मोह हमने कहा दो प्रकार का है, एक कर्तव्य विषयक मोह हो जाता है, एक स्वरूप विषयक मोह सबको है ही है, पर स्वरूप विषयक मोह होने पर भी मोह के अंदर भी व्यक्ति अनक होता है, शास्त्र के अनुसार आचरण करता है, बहुत से सत्यग्रस्त को आप देखेंगे शास्त्र के अनुसार आचरण कर रहे हैं, है? पाप नहीं कर रहे हैं वो पुण्य कर रहे हैं, पर मोह है, मोह उनको है वो भी अनक है। अब ये है कि ज्ञान दृष्टि से देखो तो फिर अनग नहीं है, पर जो शास्त्रीय दृष्टि से देखे तो अनग है, अनग इसलिए है कि अपने लिए सबसे बड़ी अनगता यही है, ये देखो अपने लिए नहीं वो कुछ सोच रहा है, अपने लिए तो कहता तीनों लोगों का राज्य प्राप्त हो जाए तो भी मैं युद्ध नहीं करूंगा, तो अपने लिए नहीं विचार कर रहा है, पर वो मोह जिनके प्रति है उनके लिए विचार कर रहा है, उनको मारना नहीं चाहता, ये विचार है। इसलिए यहाँ पर कहते हैं अनात्मज्ञस्य चोदितुम हम जो अकर अकुर्वतः जाग्रतो विषयांतर दर्शन ज्ञान मिथ्याचारत्वेन प्रत्यवायित्व मुक्त्वा। प्रत्यवाय तो लगेगा उसको है, मिथ्याचारी है तो प्रत्यवाय लगेगा। विहितम अनुतिष्ठितस्य तस्यैव, यदि वो विहित का अनुष्ठान करता है, कर्म नहीं छोड़ता है, जंगल में जाके नहीं बैठता है, शास्त्र के द्वारा जो आज्ञा दी गई है उसका अनुष्ठान करता है, खाली क्या छोड़ता है, फलाभिसंधि फलाभिलाष विकलस। विहित का अनुष्ठान कर रहा है और फल की अभिलाषा उसने छोड़ दिया है। सदाचारत्वेन वैशिष्ट्यम् आचरति, वो मिथ्याचारी नहीं है, वो सदाचारी, वो मिथ्याचारी नहीं है, वो सदाचारी है, उसका कल्याण नहीं होगा, वो सदाचारी। इसलिए सन्यास की बड़ी भारी महिमा है, पर खतरा भी जो जितना जारी महिमा वाला होता है उसमें खतरा भी बहुत होता है। उसको धारण करने की योग्यता न हो तो खतरा है। जैसे ऊपर की कक्षा बहुत श्रेष्ठ है पर अभी दसवीं कक्षा पास नहीं किया और उसको ले जाके वहां बैठा दो तो वो आगे बढ़ेगा कि पीछे जाएगा? वो आगे तो बढ़ने की सामर्थ्य नहीं है, तो आगे तो पढ़ नहीं सकेगा, तो जो पढ़ा है वो भी भूल जाएगा और क्या करेगा, जो थोड़ा पढ़ा लिखा वो भी भूल जाएगा, क्योंकि आगे तो बढ़ने की गुंजाइश नहीं है उसकी बुद्धि में। अब वो कक्षा तो श्रेष्ठ है, इसमें तो किसी प्रकार का संशय नहीं है, उसका आप लाभ नहीं कर सकते आप, ऐसे संन्यास श्रेष्ठ है, इसका आप लाभ आप नहीं कर सकते। ये शास्त्र के द्वारा विहित जो संन्यास है वह न्यास एव अतिरेक है, वो सभी आश्रमों का अतिक्रमण करते रहना है, तो किसी प्रकार का संशय नहीं है, ये नहीं कटेगा, ये नहीं कट सकता ये सिद्धांत। लेकिन उसकी योग्यता के बिना यदि उस कर्म का त्याग करता है तो न्यास होगा ही नहीं, क्योंकि पुत्रेष्णा वित्तेष्णा लोकेष्णा या वित्थाय बनेगा नहीं, तो नहीं बनेगा तो खाली कर्म छोड़ दिया तो इधर से गया उधर से दोनों तरफ। इसलिए कहते हैं कि विहितम अनुतिष्ठित अनुष्ठितस्य तस्यैव फलाभिलाष विकलस्य, तो फलाभिलाषा कस्य रहित, उसने कामना छोड़ दिया है, फल की अभिसंधि छोड़ दिया, कर्म नहीं छोड़ा है, तो सदाचारत्वेन वैशिष्ट्यम् आचरति, वह सदाचारी है, वो मिथ्याचारी नहीं है, इसलिए उससे वह श्रेष्ठ, उससे उसकी विशिष्टता है। यस्येन्द्रियाणि मनसा नियम्या रभते अर्जुन कर्मेन्द्रियै कर्मयोगम् असत्तः विशिष्यते। यस्तु, तो उस पक्ष का व्यावर्तन करिए कि यस्तु माने जो अशुद्ध अंतकरण केवल कर्म छोड़ने वाला जो सन्यासी है उससे पृथक, उससे पृथक पड़ती मनसा इंद्रियाणि नियम्य, विशुद्ध मन के द्वारा इंद्रियाणि नियम्य माने ज्ञान इंद्रियों का नियमन करती, विशुद्ध मन के द्वारा जो है मन माने बुद्धि, विशुद्ध बुद्धि के द्वारा अपने ज्ञान इंद्रियों का नियमन कर लेता है। ज्ञान इंद्रियों का नियमन इसीलिए करने कैसे करेगा, वो इसलिए कर्ता फलाभिसंधि छोड़ दिया ना। हर ज्ञान इंद्रियों का विषय जो शब्द स्पर्श रस रूप रस गंध उसकी कामना छोड़ दिया उसने, इसलिए मनसा माने विशुद्ध बुद्धि के द्वारा इंद्रियाणी माने ज्ञान इंद्रियों को नियम में माने नियमन कर, और नियमन करके कर्म इंद्रिय कर्म योगम आरभते, कर्म इंद्रियों के द्वारा शास्त्र विहित जो कर्म योग है उस कर्म योग का अनुष्ठान करता है, नित्य कर्म करता है, नैमित्तिक कर्म करता है, उपासना करता है, ईश्वरार्पण बुद्धि से करता है। ऐसे कर्म इंद्रियों के द्वारा कर्म योगम आरभते, कर्म योग का आरंभ करता, कर्म योग को छोड़ता नहीं। कैसे करता है? असक्त फलाभिसंधि से रहित होकर और आसक्ति रहित होकर भी करता है। वो आसक्ति रहित वह स्विशिष्यते, वो मिथ्याचारी नहीं है, इसलिए वो मिथ्याचारी से विशिष्ट है। इससे क्या तात्पर्य निकला? तात्पर्य ये निकला कि देखिए योग्यता होने पर संन्यास सर्वोत्कृष्ट साधन है ना, क्योंकि ज्ञान निष्ठा में हेतु बनेगा। तत्चेतनम तत्कथनम अन्योन्यम तत्प्रबोधनम तदेक परत्वम च ब्रह्माभ्यासम विदुर्बुधा, ये सब ब्रह्माभ्यास में संन्यास क्या है? हेतु। तो ब्रह्माभ्यास में सहयोगी बनेगा, कर्म ब्रह्माभ्यास में सहयोगी नहीं बनता। कई बार कह चुके हैं कि कर्म के द्वारा क्या हो जाता है? एक आश्रम आ जाता है, गृहस्थ आश्रम आ जाता है। कर्म के द्वारा एक आश्रम आ जाता है और आश्रम में आश्रम के मर्यादा के अनुसार ही व्यवहार करना पड़ता है, और जगत में जो जो है आश्रमों की मर्यादा है वह कैसी है कि वह परमार्थ सत्य तो है नहीं है? परमार्थ सत्य तो नहीं, इसलिए सच्चाई से आप व्यवहार नहीं कर सकते, वहां पर सच्चाई से व्यवहार आप नहीं कर सकते। मान लीजिए कि आपका लड़का है या आपके भाई का लड़का है, उसने चोरी कर लिया, अब पकड़ करके आप जेल में गए हैं, आप जानते हैं कि उसने चोरी किया है, आप ही जानते हैं, और आप कभी भी नहीं चाहते कि किसी चोर को बख्शा जाए, आप चोर को बहुत बड़ा दंड देना चाहते हैं, पर वहां आप क्या करेंगे? अब सब लोग पकड़ेंगे आपको, अरे लड़का जो है पुलिस पकड़ के ले गई तो फिर क्या करेगा पिता? जानते हुए भी उसको असत पक्ष लेना पड़ेगा, ये जानते हुए। कोई कोई ऐसा महापुरुष हो जाता है, उसको छोड़ दो अपवाद के रूप में, पर वो व्यवहार में ऐसा लेना ही पड़ता है। अब कोई मर गया, आप भले ही अभ्यास किए हैं कि क्या आत्मा तो मरता नहीं, शरीर के मरने से क्या बिगड़ता है, और रोने के लिए जाना पड़ेगा, आप क्या करोगे? अब वहां रोने से जाना पड़ेगा कि नहीं? अब संबंध है, रोने जाना पड़ेगा। ये जो झंझट है ना गृहस्थ आश्रम की, ये जो झंझट है, इसके लिए संन्यास की आवश्यकता होती है, और काहे के लिए संन्यास की आवश्यकता है कि इस व्यवहार को आप वहां रह करके नहीं तोड़ सकते, अब सन्यासी हो गए टूट गए, अब सन्यासी हो गए तो टूट गया, अब चाहे तो रो चाहे गाओ, चाहे मरो चाहे जियो, चाहे दरिद्र हो चाहे धनी हो, चाहे अच्छे हो चाहे बुरे, हमारा कोई संबंध ही नहीं, हमारा कोई संबंध नहीं। तो ये जो इसके लिए जो है माने ब्रह्माभ्यास में सहयोगी इसलिए है, इसलिए संन्यास आश्रम की अपनी महत्ता है। परंतु यही है कि उसके लिए महत्ता है ना, जो ब्रह्माध्यास करना चाहता है उसके लिए। और जिसमें ब्रह्माध्यास की योग्यता नहीं आई तो वो क्या करेगा, वो कर्म छोड़ दिया तो क्या करेगा, उसके लिए तो उल्टा हो जाएगा। इसके लिए अमृत है, ज्ञानाभ्यास करने की इच्छा रखने वाला मुमुक्षु के लिए ही अमृत है। और यही जो है अनधिकारी के लिए को विषय, क्योंकि अनधिकारी उसका दुरुपयोग ही करेगा तो सदुपयोग करेगा। अरे कवधूत जी थे उत्तरकाशी में, बड़े उत्पट हो, आप बैठ जाओ तो क्या जो है स्मृति बोलना शुरू करते, आप उठ के मत चले जाओ तो भले ही पर वो अपना बंद नहीं करें। महोपनिषद अष्टावक्र की ये अवधूत गीता उनको पूरी की पूरी करने की, महोपनिषद इत्यादि जो अजात बात की श्रुतियां बोलते थे कर्मकांड में नहीं जाते थे, अजात बात तो कहते थे अपने गुरुजी के आश्रम में मैं बैठा था, वहां एक सन्यासी भक्त हुआ आया, अब बंदूक भी थी उसके पास, गुरुजी को कहा कि देख भाई हमको छिपा लो नहीं तो फिर मार देंगे। वे गुरुजी हंसने लगे, उसको संकेत कर दिए जाके बैठ जाए, पुलिस आ गई पीछे, पुलिस आ गई, पुलिस को समझाओ जाके भेज दिया गुरु। तो कहा हमने उससे पूछा कि ये बताओ कि तुम्हारी कुछ पुलिस क्यों पड़ी थी। अरे कहा पुलिस पड़ी थी इसलिए कि मैंने खून किया है, उसका केस है मेरे ऊपर, इसलिए पुलिस पड़ी थी, वारंट मेरे ऊपर है। हाँ महापुरुष, जब तुमने खून किया तो गिरवा क्यों पहन लिया। अरे कहा गिरवा न पहनू तो बचू कैसे, यदि गिरुआ नहीं पहनता तो अब तक बचता ही नहीं, मैं तो गिरुआ पहन करके ही बचा हूं, मैं साधु के बीच में बचा हूं, नहीं तो पुलिस कभी भी कभी हमको पकड़ ली होती, ये देश में बच गया हूं। तो आप बताओ उसके गिरुआ तो क्या तात्पर्य। तो बहुत घटनाएं आजकल जो घटती हैं वो इसी कारण। अरे पासी भाई, वहां से पुलिस का बड़ा भारी अफसर एक बार आया, एक फोटो लेकर के आया राजस्थान में कोई महात्मा, मैंने कहा इतना केस है, इतनी मोटी फाइल, थोड़े दिखाया कि को जो है हमको पता लगा है कि वह कुंभ में मंडली में रहा है, उज्जैन में गया है, तो ये महात्मा यहाँ आया क्या। हमने कहा भाई मंडली में भी नहीं देखा हमने, और जो है वो कुंभ में नहीं देखा, हमारा देखा वो महात्मा नहीं। उसने फाइल दिखाया तो देख करके हैरान हो गया, उसके ऊपर इतने फाइल, और उसका जुलूस जब देखा तो सारे अधिकारी उसके जुलूस में सम्मिलित। देखो दो सह माताएं तो घड़ा लेकर के चल रही आदि, अब कलेक्टर कमिश्नर जो है वह अधिता सभी जो है उसके जुलूस में चल रहे, ऐसा तो उसका प्रभाव है, अब उसके ऊपर केस है। हमने अकोला में एक आया महात्मा चातुर्माशी किया, तो चातुर्माशी किया अंतिम दिन का, अब जो है वो माताएं बहुत ज्यादा जो है संबंधित हो जाती ना, यही सबसे बड़ा दोष, इनका स्वभाव भोला होता। अब वो जब हो गया तब फिर उसने एक अपना निकाला, जब पूर्णिमा आने को हुई तो कहा कि देखो एक अपने पास युक्ति है, तुम अपना अपना आभूषण ले आओ और मैं पूर्णिमा को उसको मंत्रित कर दूंगा, वो आभूषण पहनने पर सब लोग घर के बस में रहे। बस फिर क्या था, सबका आभूषण इकट्ठा कर लिया अभिमंत्रित करने के लिए, अभिमंत्रित करके अपना गायब हो गए। अब बड़े बड़े घर की माताएं अब पुलिस में भी कैसे कहे, सब सहन कर दिए, क्या करें, कम से कम 5 लाख का आभूषण ले। ये सब क्यों होता है, जिसके कारण समाज में साधु की बदनामी होती है? साधु की बदनामी इसलिए होती है कि वो सन्यासी नहीं होता, वो यही होता है। कर्म इंद्रियाणि संयम में यास्ते मनसास्मरण इंद्रियार्थान विमूढात्मा मिथ्याचार सूचते। वो मिथ्याचारी, मिथ्याचारी होने के कारण बदनामी होता है। इसलिए शास्त्र कहता है कि भाई देखो, मिथ्याचारी बनना यह नहीं, मिथ्याचारी बनने की अपेक्षा तो गृहस्थ रहना अच्छा है। कोई मिथ्याचारी बनना है तो इससे अच्छा तो कर्म करना अच्छा है। किसी को कहा कि यस्य इंद्रियाणि मनसा नियम्य आरभते न कर्मेन्द्रिय कर्मयोगम अशक्त स विशिष्यते, वह मिथ्याचारी से उत्तम है, उसकी विशेषता है। ठीक है, मैं थोड़ा भाष्य में देखे, यस्तु पुनः कर्मणि अधिकृतो अज्ञः, कर्म में अधिकारी जो अज्ञानी है, बुद्धि इंद्रियाणि मनसा नियम्य, बुद्धि इंद्रिय को जो है मन से नियमन करके आरभते, ये अर्जुन क्या आरंभ करता है, ये कर्मेन्द्रिय वाक पाणिपाद भी वाक पाणी इत्यादि से क्या आरंभ करता, किम आरभते इत्या कर्मयोगम, कर्मयोग का आरंभ करता है, असक्त सन अनाशक्त भाव से सब विशिष्यते इतर स्माद मिथ्याचारात, वो मिथ्याचार से जो है वह श्रेष्ठ, वो मिथ्याचारी से श्रेष्ठ है। मिथ्याचारी को श्रेष्ठ नहीं कहा जा सकता है, भले ही वो कर्म छोड़ दिया है, जंगल में बैठ गया है, पर उसको मिथ्याचारी को श्रेष्ठ नहीं कहा जा सकता, उस कर्मी को श्रेष्ठ कहा जा सकता। तो शास्त्र में देखिए कहीं पक्षपात नहीं, शास्त्र तो एक दर्पण है, उसमें देख लो अपना मुख जैसा है वैसा दिखेगा। आजकल तो ऐसा दर्पण बनाने का प्रयास हो रहा है कि सबको अपना मुख सुंदरे दिखे उसमें, पर ऐसे दर्पण से क्या फायदा, ऐसे दर्पण से कोई फायदा नहीं, क्योंकि असुंदर मुख सुंदर दिखे, तो वो बड़ा भारी धोखा है ना, बड़ा भारी खतरा है उसमें, वो खतरा की चीज है। ये सर्टिफिकेट जो निकली बहुत खतरे की चीज, अरे प्रमाण पत्र हमारे पास है देख लो, अरे भाई प्रमाण पत्र तुम्हारे पास है पर तुम्हारा जीवन प्रमाण पत्र के अनुकूल है नहीं, तुम्हारे पास प्रमाण पत्र तो व्याकरणाचार्य का है पर तुम लघु नहीं पढ़ा सकते। प्रश्न ये है कि तुम्हारे पास प्रमाण पत्र तो व्याकरणाचार्य का है पर तुम लघु नहीं पढ़ा सकते, तो खतरा है तुम्हारे जीवन को, पर इसको खतरा लोग नहीं समझ रहे हैं, इसको खतरा नहीं समझ रहे हैं, और दिखावा इतना बढ़ गया, ये कली का जो है मुख, ये खतरे की चीज। इसलिए शास्त्र जो है ये दर्पण, इसमें तुम देख लो तुम्हारा मुख कैसा है, तुम इसके अनुसार चल रहे हो नहीं चल रहे हो देख लो, अगले रोकड़ खाता एक मिल जाए तो ठीक है, और रोकड़ अलग रहे खाता अलग रहे तो फिर जो है वह गड़बड़ है, फिर तो दुकान में गड़बड़ी है। हमारा जीवन जो है खाता है साथ रोकड़ है, अब इसके साथ मिलाओ रोकड़ के साथ खाता मिल जाए तो ठीक है, नहीं मिलता है तो कहीं न कहीं गड़बड़ी माननी पड़ेगी। इसलिए कह दिया कि जो है सब विशिष्यते, थोड़ी सी टीका देखिए, विहितम अनुतिष्ठतो मूर्खात कर्म त्यजतो वैशिष्ट्यम अक्षर योजना स्पष्ट योजनया स्पष्ट है। विहित का अनुष्ठान करने वाला जो है और जो जो वो कर्म त्यागने वाला जो मूर्ख है, कर्म त्यागने वाले या मूर्ख है, उससे उसकी वैशिष्टता है। इसलिए विषम अनुतिष्ठता के बाद कामा होना चाहिए, क्योंकि इसका आगे के साथ संबंध है। मूर्खा तो कर्म त्यजता मूर्खा, ऐसा हमने करना, कर्म त्यजता मूर्खा। जो केवल कर्म छोड़ने वाला अज्ञानी है उसे वैशिष्ट्यम, किसका वैशिष्ट्य, वीतम अनुतिष्ठता वैशिष्ट्यम, वीत का अनुष्ठान करने वाला उसकी विशेषता है। ई अक्षर योजना स्पष्ट है, इसको जो स्पष्ट कर दिया, यस्तु पुनः कर्मान। अरे भाई, मूर्खात किसका विशेषण है? हाँ, कर्म त्यजतः मूर्खात किसकी विशेषता है? वीतम अनुतिष्ठता वो षष्ठी है। वीतम अनुतिष्ठता क्या है? वो षष्ठी है। वीत का अनुष्ठान करने वाले का वैशिष्ट्य, वीतम अनुतिष्ठता वैशिष्ट्यम, वो षष्ठी विभक्ति है। किससे भी विशिष्ट, अरे विशिष्टता होगी तो किसी से होगी ना, क्या अपेक्षित है ना, तो किससे विशिष्ट है? कि कर्म त्यजता मूर्खात, तो कर्म त्यजता मूर्खात ये पंचमी विभक्ति है दोनों, और वीतम अनुतिष्ठता ये षष्ठी विभक्ति है, ऐसा समझ के रखना चाहिए। नहीं तो सभी पंचमी कर लोगे तो अर्थ की संगति नहीं लगेगी। इसलिए यद्यप रूप जो है वह बनता है, कर्म त्यजता भी षष्ठी में भी बनेगा और पंचमी में भी बनेगा, पर वो मूर्खात जो दे दिया है उसे वो पंचमी गति है। संस्कृत में विभक्ति में कभी कभी ना द्वितीय बहुवचन और पंचमी और षष्ठी ये कई जगह है। अब उसको विवेक से जब तक निर्धारण न करे कि कौन पंचमी है कौन षष्ठी है तब तक, कौन द्वितीय है, तब उसमें बड़ा भारी भ्रम हो जाता है। इसलिए विवेक से निर्धारण करना पड़ता है कि द्वितीय बहुवचन है। अब आत्मना कह दिया द्वितीय बहुवचन है, अभी आत्मना आया था ना, तो इसमें आया था उसमें कार्य आत्मना द्वितीय बहुवचन था वहां। अब उसको पंचमी या षष्ठी में अर्थ करने लगे तो फिर अर्थ नहीं करे। इसलिए विवेक के द्वारा इसका निर्धारण करना पड़ता है कि द्वितीय बहुवचन जो है वह है तो पंचमी षष्ठी का निर्धारण करना। अब उसके बाद थोड़ा सा कर्म अनुष्ठायिनो वैशिष्ट्यम उपदिष्टम अनुद्य तद अनुष्ठानम अधिकृते न कर्तव्यम इति निगमयति। कर्म अनुष्ठायिनो, कर्म का जो अनुष्ठान करने वाला है उसका वैशिष्ट्यम उपदिष्टम, जो विशिष्टता बताए ना, किसे विशिष्टता बताए, मिथ्याचारी, मिथ्याचारी से विशिष्टता, उसका अनुवाद करके तद अनुष्ठानम अधिकतेन कर्तव्यम, यानी वो जो कर्मानुष्ठान है वह अधिकारी के द्वारा कर्तव्य है। जो अधिकारी है कर्म का उसके द्वारा कर्म योगानुष्ठान करना चाहिए, ये करके इसका निगमन करते हैं, समाप्ति करते हैं। यत एवं अतः, इसलिए ऐसा है, इसलिए नियतम कुरु कर्मत्वम कर्मज्ञायो य कर्मणः शरीर यात्रा विचते न प्रसिद्धिर कर्मणः। कहते हैं कि हे अर्जुन, नियतम कर्म त्वम कुरु। जो शास्त्र नियत कर्म है, माने शास्त्र विहित जो कर्म है, वो शास्त्र विहित कर्म का अनुष्ठान। कोई कोई नियत से दूसरा भी निकालते हैं। शास्त्र विहित कर्म से ले लिया शास्त्र विहित कर्म, उसको नियतम कुरु, नियतम यथाशास्त्र तथा कुरु, उसको नियमित करो। ऐसा नहीं कि एक दिन किया दूसरे दिन नहीं किया, ऐसा नहीं। नित्य करो, नित्य सर्वे उपासन करो, नित्य जप करो, नित्य पूजन करो। तो दोनों प्रकार का अर्थ संगति बन जाए। कर्म से यदि ले लिया कि शास्त्र विहित कर्म, तो नियतम का अर्थ होगा नियमित रूप से करो, नियमित रूप से उस कर्म का अनुष्ठान तुम करो, उसमें प्रमाद मत करो। कोई कोई ऐसा मानते हैं कि ये गुरु कहने से ही तुम आ जाते। संस्कृत भाषा ऐसी है, इसमें क्रिया बोल दिया ना तो कर्ता अपने आप उक्ते अनुक्ते चाहे जो है वह कर्ता का कथन हुआ है चाहे नहीं कहा, पर ये उपपद में होना चाहिए, वो उक्त हो चाहे अनुक्त हो। तो जब कह दिया नियतम कर्म कुरु, तो इसका मतलब तुम को तो आ ही गया। अरे गुरु जब जो है क्रिया हो गई तो कर्ता का तो अध्यार हो ही जाएगा, तो तुम यहाँ पर कहें कि क्या जरूरत। ऐसा कोई कोई टीकाकार थोड़ा विचार करते कि तुम कहने की क्या जरूरत, तो उससे एक ध्वनि निकालते हैं। ये ध्वनि निकालते हैं, ये एक सिद्धांत बना दिया भगवान कि अज्ञानी को नियत कर्म करना ही चाहिए, इससे तुम नियत कर्म करो। ऐसे सिद्धांत की ध्वनि, इसलिए अज्ञानी को नियत कर्म करना ही चाहिए, इसलिए तुम नियतम कर्म करो, तुम जो है वह नियत कर्म का जो है इस प्रकार नियत कर्म का अनुष्ठान करो। तो नियतम कर्म करो, आ जाए इधर, इधर बैठ जाए, इधर इधर बहुत जगह, ऐसे आ जाए। तो नियतम कर्म करो, इस प्रकार नियत कर्म का अनुष्ठान बता दिया। क्यों कहा कर्म ज्यायो ही कर्मण ही, माने यत अकर्मण कर्म ज्याय। अज्ञानी जो है जगत का जो प्राणी है वह कर्म के त्याग देने की अपेक्षा उसको कर्म निरंतर जो है शास्त्र विहित कर्म का अनुष्ठान करना ही श्रेष्ठ है। कर्म ज्याय, कर्म करना श्रेष्ठ है। किससे? अकर्मण, कर्म छोड़ देने की अपेक्षा। कर्म छोड़ देगा तो क्या हो जाएगा? यह तो आलसी बन जाएगा। अरे भाई जो है आलसी बन जाओगे तो आलस्य का तो कोई फल मिलने का नहीं, उल्टे है, उल्टा फल मिलेगा, शुद्ध फल मिलेगा नहीं। अच्छा तुम जो है जो नियत और अभ्यास भी बिगड़ जाएगा है? एक बार नियमित साधना व्यक्ति छोड़ देता है तो फिर उसको जीवन में ले आने में बड़ी भारी कठिनाई होती। एक बार व्यक्ति जब जो है नियत कर्म को छोड़ देता है तो फिर उसको जीवन में ले आने में बड़ी भारी कठिनाई, इसलिए भी जो है नियत कर्म छोड़ना ठीक नहीं। तो अकर्मणः ही मैंने यतः अकर्मण कर्म ज्यायो। तो यहाँ पर दो चीज देखे, शरीर यात्रा की भगवान यहाँ पर अपि शब्द देते, इसका मतलब इसके साथ किसी का समुच्चय होना चाहिए। अरे जैसे हम कहें कि भाई जो है यह भी नहीं होगा, यदि तुम ऐसा करोगे तो यह भी नहीं होगा, इसका मतलब वह भी नहीं होगा और यह भी नहीं है ना। जब हम कहते हैं कि यह भी नहीं होगा तो उसका अर्थ होगा यह भी नहीं होगा और वह भी नहीं होगा। तो यदि कर्म तुम छोड़ दोगे, इधर आ जाए, इधर आ जाए, कर्म छोड़ दोगे तो क्या होगा, यह मतलब क्या होगा कि कर्म यदि तुम छोड़ दोगे तो तुम्हारा अंतःकरण शुद्धि भी नहीं होगी और व्यवहार भी नहीं चलेगा, दोनों नहीं चलेगा। तो अब हानि देखे कहां से चली, प्रसंग यही है ना कि कर्म तुम छोड़ दोगे, कर्म छोड़ करके अपने जीवन का पूरा सदुपयोग ज्ञान निष्ठा के लिए तो तुम्हें योग्यता है ही नहीं। तो कर्म छोड़ोगे यदि तो मिथ्याचारी बन जाओगे, लोक की दृष्टि से तो तुम सन्यासी हो गए पर अपनी वृत्ति की दृष्टि से तुम मिथ्याचारी हो गए, क्योंकि तुम जो है श्रवण मन निधि ध्यान के द्वारा और जो है वह ज्ञान निष्ठा बनाने में समर्थ नहीं हो। अच्छा, और यदि कर्म नहीं छोड़े तो जो है वह क्या होगा कि तुम अंतक फल फल फलाभिसंधि छोड़ दो, छोड़ना है तुमको तो फलाभिसंधि छोड़ दो, उससे तुम्हारा अंतकरण शुद्ध हो जाएगा। यहाँ भगवान कहते हैं कि कर्मज्यायो है कर्म, कर्म छोड़ देने की अपेक्षा कर्म को निष्काम भाव से ईश्वर आराधना रूप में करते रहना श्रेष्ठ। और यहाँ कह दिया शरीर यात्रा पीछित मानी अपी से लेना अंतकरण भी जो है, यदि कर्म तुमने छोड़ अकर्मण इसको पहले लेना अकर्मण ते शरीर यात्रा भी न प्रसिद्धित, यदि तुम कर्म छोड़ दोगे तो तुम्हारा अंतकरण भी शुद्ध नहीं होगा और व्यवहार भी नहीं चलेगा, खाओगे पियोगे क्या, तुम्हारे खाने पीने का भी जो है वह ठिकाना नहीं रहेगा, दान पुण्य कैसे कर सकते हो, तीर्थ यात्रा कैसे कर, कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि कर्म के आधार पर ही तुम्हारा जो है वह इस लोक की सारी चीजें बनी थी। जो शास्त्र भी तुम्हारा जो है कर्म है व्यापार आदि, इसी कर्म के द्वारा तुम्हारी व्यवहारिक व्यवस्था सारी की सारी बनती है। तो तुम्हारा घर भी चलता है, तुम तीर्थ भी करते हो, तुम पुण्य भी करते हो, हैं दान देते हो, तुम सारी की सारी चीजें उसी आधार पर करते हो। अब कर्म तुम छोड़ दिए, अब इधर जो है योग्यता नहीं, मोक्ष की मोक्ष के लिए जो साधन पकड़ना है उसकी योग्यता है नहीं, तब तुम्हारा अंतःकरण भी शुद्ध नहीं हुआ जो ज्ञान की निष्ठा तुमको दे दे, ये भी नहीं हुआ। और दूसरी चीज क्या हो गई कि तुम्हारी शरीर यात्रा भी नहीं चलेगी और विक्षेप जंगल में भी मान ले जाकर के बैठ जाओगे, हम जंगल में बैठ जाएंगे गुफा में, आज जंगल में बैठ जाओगे भूख लगेगी तो क्या करोगे, अब बोलो अब भूख लगेगी तो क्या करोगे, फिर तो जंगल से उठना पड़ेगा। एक दिन दो दिन साधक पहले चलता है, बहुत बार ऐसा होता है, हम भी सोचे थे हम जंगल में जाके बैठ जाएगी, जब तक भगवान दर्शन नहीं देगा तब तक उठेंगे, बात तो ऐसे ही चलता है कभी तो उसको अनुभव तो रहता नहीं, यही सोचता है जंगल में जाकर के बैठ जाएंगे और जाएंगे कहीं, पर जंगल में क्या क्या समस्या है इसको तो जंगल में बैठने पर पता लगता है ना, जंगल पर बैठने पर पता लगता है जंगल में क्या क्या समस्या है, और अपने अंतकरण में कितनी योग्यता है ये भी जंगल में बैठने से पता लग जाता है। इसे दोनों चीजों का ज्ञान साधक को जंगल में बैठने में हो जाता है, और वहीं पर सावधान होकर वहीं पर सद्गुरु की आवश्यकता पड़ती, वहां पर गुरु न मिले तब फिर इसकी गाड़ी जो है वह आगे नहीं बढ़ सकती, वहां गुरु की आवश्यकता, क्योंकि गुरु में अनुभव है और ये साधक में शक्ति है, अनुभव नहीं। इसमें शक्ति तो है, भूखे रहने की भी शक्ति है, 5 दिन 6 दिन ऐसे पड़ा रह जाएगा, नहीं बैठा जाएगा तो लेट जाएगा, पड़ा रह जाएगा, 2-1 दिन पत्ती खा करके रह जाएगा, 2-4 दिन जड़ी पी करके रह जाएगा, पर शक्ति है पर अभी अनुभव। ये अनुभव जो नहीं है तो इसलिए वहां पर सद्गुरु की आवश्यकता। तो यहाँ तो प्रसंग इतने हैं कि भगवान कह रहे हैं कि शरीर यात्रा की अतिशी ले लेना अंतकरण की शुद्धि तो होगी ही नहीं तुम्हारी, इसलिए ज्ञान निष्ठा तो तुमसे बनेगी नहीं अकर्मण से कर्म छोड़ देने पर शरीर यात्रा भी तुम्हारी नहीं चलेगी। तो शरीर यात्रा पिचते न प्रसिद्धे अकर्मण अकर्मण ते तव शरीर यात्रा अपि न प्रसिद्धे नहीं सिद्ध हो सकता है। उक्तमेव हेतु भगवद अनुमित कथन विस्फुट, इसी हेतु को भगवान की अनुमिति कथन के द्वारा साफ करते भाष्यकार भगवान की पहले मूल का प्रतीक है वो कर्म, कर्म ज्यायो ही अकर्मणा, भाष्य में भी वही है ना, इसलिए कभी कभी भाष्य का और मूल का दोनों का जो है प्रतीक एक समान हो जाता है। तो उत्तम में हेतु भगवत अनुमति कथने न स्फुटयति, तो भाष्यकार भगवान हो गए कि नहीं है, इतस्य तया कर्तव्यम कर्म, और भी इससे कर्तव्य, अब इससे मालूम होता है कि अभी ये जो है मूल में मालूम होता है, पर वही मूल में भी आएगा वही भाष्य में भी आएगा, इसलिए भाष्य पहले देख लें। नियतम नित्यम यो यस्मिन कर्मणि अधिकृतः, जो जिस कर्म में अधिकारी है, हलाय च अश्रुतम तन नियतम कर्म तत्कुरु, जो फल के लिए नहीं कहा गया है, माने फलाभिसंधि को तुम छोड़ दो तो फल के लिए नहीं कहा गया है, करने के लिए कहा गया है, जैसे बहुत कर्म शास्त्र में है जो फल के लिए कहा गया है, स्वर्ग कामो ये जेत, पशु कामो ये जेत, ऐसा कहा गया है, और कई कर्म कहा गया है जिसके फल के साथ संबंध नहीं कहा गया, नित्य संध्या उपासन करे, नित्य अग्निहोत्र करे, नित्य जप करे, ये जो है बिना फल के कहा गया है, ये नियत कर्म हो गया। तो तन नियतम कर्म तत्गुरु तम ही अर्जुन, यत कर्म जायो अधिकतरम फल, तो कर्म जो है वह फल में श्रेष्ठ है, इससे यस्माद अकर्मण अकर्णाद अनारंभा, कर्म न करने की अपेक्षा, कथम कैसे, कहते शरीर यात्रा शरीर स्थिति अभी ते तव न प्रसिद्धेत न प्रसिद्धिम न गच्छेत अकर्मणो अकर्णाद, तुम कुछ भी नहीं करोगे आलसी पड़े रहोगे तो तुम्हारी शरीर यात्रा भी नहीं चलेगी, व्यवहार भी नहीं चलेगा, अतो दृष्ट कर्म अकर्मणो विशेष लोक, ये लोक में देख लो पुरुषार्थी जो है सब कुछ अर्जन कर लेता है और आलसी कुछ नहीं कर पाता, ये लोक में देख लो कर्म करने से जो है सिद्धि मिलती है कि कर्म न करने से मिलती है, ये लोक में देख लो तुम, अतो दृष्ट कर्म कर्मणो विशेषो लोकी, लोक में देखा गया है, थोड़ी सी टीका देखिए, इतस्य तया कर्म कर्तव्य, इसलिए भी कर्म करना कर्तव्य कर्म, क्योंकि शरीर यात्रा तन नियतम तस्य अधिकृतस्य इति संबंध, जो नियत है माने तस्य अधिकृतस्य उसका जो अधिकारी है, जो कर्म जिसके लिए कहा गया है शास्त्र में उसी के साथ, स स्वर्गादि फले दर्श पूर्णमासा दो अधिकृत तदपि नित्यम सात। यदि कहो कि भाई किसी को स्वर्ग जाने की इच्छा है तो दर्श पूर्णमास उसके लिए यज्ञ कह दिया तो दर्श पूर्णमास में जो है वह अधिकृत है तो भी तो अधिकारी हो गया, इसलिए उससे अलग करके कहते हैं कि नहीं फलाय च अश्रुतम, फल नहीं कहा गया है पर करने के लिए कहा गया है। कहा सत्य बोलो ये कहा गया है तो फल वहां नहीं कहा गया है। संध्योपासन नित्य करो, भोजन नित्य करो, यावत जीवन अग्निहोत्रम क्रिया, इसे फल नहीं कहा गया है, ये हो गया नित्य नित्य कर्म नियत कर्म। तो ये कहा कि जो है क्यों करें, नित्यम कर्म नियमेन कर्तव्य नित्यत हेतु माह हेतु का यतः, हेतु का यतः कर्म ज्यायुवधिक परम फल, तो कर्म करने से जो है वो तो फल प्राप्त होगा। तो प्रेषक ही शब्द पात्र मुक्त में वह हेतु मन बदती, ही शब्द से प्राप्त जो है जो हेतु है उसको कहते हैं रत्नाद।